Üdv, ez itt a Fókus csoport! Üdv, ez itt a Fókus csoport! Nem is megy még! De megy! A mai részben arról beszélünk... Valaki reagált egy videónkra, és ezzel elindított szerintem egy érdekes párbeszédet. Nézzünk rá! Prédikátorok csatorna, próbálunk nyilván nem személyeskedéssel, hanem tényleg érdekel, hogy miket mond. Fókusz állítás miért így nekem feltétlenül? Köszönjük a Jézus Krisztus, én Laci Atya vagyok, ez itt a Prédikátorok vlog. Most pedig a Fókusz csoport, ezért ne higgy nekem feltétlenül. Miért higgyetsz nekem feltétlenül? Na erről fog szólni a videó. Vágjunk is bele. Érthető a hang, jó a kép, nyilván a témába illik az a kép ott a háttérben, szóval teljesen korrekt kinézetre a vlog. Karizmatikus a csávó, a pap, az atya, a atya. Úgyhogy tök jó, de amivel mond, már nem biztos, hogy egyet fogok érteni, hát nem feltétlen vagyok a legnagyobb hívő, de megnézzük, hogy mit mond. Vagány ez az intro, azt kell mondanom. Teljesen. Miről akartam beszélni? Akartam egyszer egy ilyen részt, amiben elmondom. 38 évesen mindent még nem tapasztaltam meg az életben, viszont nem is a saját tapasztalatomra építek, hanem arra a nagy tapasztalatra, sok száz éves tapasztalatra, 2000 éves tapasztalatra, ami az egyház tapasztalata. Úgyhogy ezért higgy nekem feltétlenül. Második. Na jó, hát akkor pontonként vehetjük. Egyház több száz éves tapasztalata miatt szeretné, hogy higgyek neki. Az, hogy azt mondod, hogy azért higgy nekem, mert most az egyházra hivatkozott, mint a ilyen kollektív tapasztalat, ez még nem állja meg a helyét, mert nem lehet mindig mindenben hinni valakinek, és mondhatjuk, hogy közvélekedésre hivatkozás, vagy tekintélyre hivatkozás, ahol azért higgy nekem, mert az egyház. Szerintem nem lehet így unblock kijelenteni, hogy miért higgy nekem, ez nem biztos, hogy hinnék neki minden kérdésben, hogyha az egyházról van szó, akkor lehet, hogy hinnék neki, de így unblock kijelenteni, hogy higgy nekem, de aztán lehet, hogy csak az egyházról fog beszélni. Az furcsa volt, hogy 2000 év tapasztalata, de kb. 2000 éves a Biblia, de azóta nem változott. Szóval, hogyha változott az értelmezése, vagy változott a egyház hozzáállása a dolgokhoz, akkor pont az bizonyítja, hogy nem mindig van igaza az egyháznak, hisz változnak a dolgok, nem? Ha meg azt mondja, hogy nem változott az egyháznak a hozzáállása semmiben, akkor meg milyen 2000 év tapasztalatáról beszélünk, hisz nem változott semmiben a hozzáállás, azaz nem használta fel a tapasztalatait. Szóval most ez a kettő együtt nem működik. De szerintem nem baj beismerni, hogy egyháznak sincs mindig igaza, és aztán változik az idővel, ahogy változnak az idők, mert ami 2000 éve igaz volt, az lehet már nem igaz. Egyháznak a sok tudását, amit így... Nem tudom, mennyire híres arról az egyház, hogy a tudást így halmozza, mert ugyanabból az egy könyvből, vagyis a katolikusról beszélünk, tanít több ezer éve, szóval nem láttam ilyen új kiadást a Bibliából, vagy egyéb könyveket, amik így kiegészítik, szóval így a papoknak a tudásáról beszél, hogy mi az a kollektív tudás, amiről itt beszélünk, és vajon mindenkinek ugyanannyi hozzáférése van a világ bármelyik felén lévő bármilyen faluban pap. Most ha az egész egyházat nézünk, azért ők sem mindig voltak a toppon, ha úgy mondjam. Tagadtak olyan tudományokat, amiről már kiderült, hogy igaz. Vannak neccesebb dolgok, ugye, amik kiderülnek, és gyerekekkel kapcsolatos. Boszorkányokat égettek, háborúba mentek, hogy a kereszténységet vigyék. Voltak egy-két kizsákmányolós hely volt, amikor ugye a búcsú cédulát osztogattak, szóval most így unblock így ezt is belevesszük, vagy csak a jó részét, mert így szemezgettünk belőle, szóval már tudunk kijelenteni olyan dolgokat, amikor egyértelműen nem volt igaza egyháznak. Elégették az, aki szerint nem a föld körül forgott minden, szóval már kiderült, hogy nem mindig van igazuk, ez nem baj, még egyszer, csak de vannak más vallások, amik hivatkozhatnak több száz, ezer évekre. Ugyanezt mondhatják érvként, hogy azért higgy nekem, mert ott van a több ezer éves vallásom, és mondja a másik vallás, ezért nem lesz ez egy érv. Így unblock, hogy mindent higgy nekik, mert ezt rengetegen mondhatják. Ez még nem egy érv szerintem, hogy miért higgyünk neked, hogy így csak így unblock nagy tudás van az egyháznak. Jó, de ezt szerintem mindig esetenként kell vizsgálni, hogy miért érdemes hinni valakinek. Még az egyház nem biztos, hogy tud nyilatkozni arról, hogy mondjuk hogy kell ezt a kamerát megcsinálni, vagy ezt a kamerát, amivel az atya megcsinálta ezt a videót, ebben nem biztos, hogy tud nyilatkozni az egyház. Ezt bárki mondhatja, hogy senkinek nem lesz igaza, minden ember hibázhat, és a papok is emberek. És alapból én azt mondom, hogy sose higgy annak, aki azt mondja, hogy neki mindig igaza van. Általában azok az emberek, akik kételkednek, azok hitelesebb források, mint azok, akik azt mondják, hogy na, én megmondom neked a tutit mindenről. Én azt mondom erre, ezzel vigyázni kell. Nem láttam eleget a világból. Ugyanúgy, ahogy Madagaszkár szigetén sosem jártam, viszont vannak olyan emberek, akik már jártak ott, és elhihetem nekik, hogy amit ott láttak, hallottak, tapasztaltak, az úgy van. Ugyanúgy elhihetem Istennek, magának, hogy amit ő lát, amit ő tud erről a világról, az tényleg úgy van. És éppen ezért nem kell mindent megtapasztalnom, mindenről saját tapasztalatot szereznem, elég, hogyha tőle megtudok dolgokat. Ez persze nem zárja ki azt, hogy szerezek tapasztalatokat, de nem kell mindenről tapasztalatot szereznem ahhoz, hogy beszéljek róla hiteles módon. Hát ezzel nem fogunk egyet érteni. Valamennyi tapasztalatot kell szerezned. Az, hogy valaki Madagaszkáron járt, és akkor hihetünk neki, az nem feltétlenül igaz, mert az is nagyon szubjektív, hogy mit tapasztal meg belőle. Nyilván, aki Madagaszkáron járt, vagy élt ott, annak hamarabb fogok hinni az ügyben. De itt van a különbség, hogyha valaki Madagaszkáról mond valamit, akkor azt le tudom ellenőrizni azzal, hogy elmegyek Madagaszkárra. Hogyha meg csak te állítasz valamit Istenről, azt nem tudom én leellenőrizni, hogy ezt tényleg így gondolta-e, úgyhogy innentől csak higgyek neked, de miért? Megteremtette a világot, akkor szerintetek, akkor tegyük fel, már akkor volt Madagaszkár, de azóta azért sokat változott, és azóta nem sok dolgot mondott szerintem Madagaszkáról. Teremtés óta a Biblián kívül, vagy a Jézus eljövetelén kívül, azóta nyilatkozott valamit. Mert 2000 év alatt is sok dolog változott Madagaszkáron. És úgy az egész világra vonatkozik ez, hogy nagyon sok dolog változott 2000 éve, amikor legutoljára Isten így valahogy emeteg küldött nekünk ilyen okosságokat a fián keresztül. Azóta annyit változott a világ, hogy a legtöbb dologról már nem biztos, hogy találunk a Bibliában dolgokat, nem? Szóval vagy beszél hozzád, azt mondod, hogy beszél konkrétan mondatokat, vagy a Bibliát értelmezed. De onnantól, hogy a Bibliát te értelmezed, onnantól ez a te szubjektív véleményed lesz. A Bibliát is többféleképpen értelmezik, akár nem is kell elmenni a világ másik felére, szerintem a Bibliát azt ezerféleképpen lehet értelmezni még itthon is. Nem feltétlenül egy és szent igazság, amit te kimondasz. Szóval azt mondod, hogy nem kell mindent megtapasztalni arról, hogy beszélj róla, de ahhoz, hogy hitelesen beszélj, szerintem igenis meg kell valamennyire, vagy legalábbis utána kell nézni a témának. És azokat, amiket mondasz, hogy tényleg hitelesen beszélj róla, valamivel alá kell támasztani. Amit ha alátámasztasz, valaki más is ugyanúgy validálni tud, és nem csak így a semmibe beszélni, hogy de hát mondta az Isten, és akkor ezt fogad el. Hogy ne kérdőjelezzünk meg dolgokat, ne legyünk informáltak, hidd el, ami van, ez szerintem régen jobban működött. Ezt Isten mondta, kussoljál vissza a földre, és túrjad. Elfogadták az emberek, mert nem nagyon volt hozzáférésük a tudáshoz. Háborúba is lehetett vinni őket a kereszténységért. Tizedet is be lehetett szedni. De az internet korában már az információ egy kicsit hozzáférhetőbb, és emiatt nem lehet csak azt mondani, hogy léci, higgy nekem, mert bárki utána leellenőrizheti. Bár internet sem azt hozta el, amit gondoltam, hanem rengeteg félinformációval, hazugsággal, konspirációval, fake news-szal van tele, szóval így nehéz, és egy csomóan meg is elégszenek ezzel, és nem is akarnak tudni többet, mert azt kényelmetlen. Nekem is meg kell vallanom, hogy elfogult vagyok. Elsősorban nem emberekkel kapcsolatban, hanem az Istennel kapcsolatban. Korrekt. Mindenkiben van egy kis elfogultság. Kár is tagadni. Ezt az elfogultságot megengedem magamnak. Hát erre nehéz mit mondani. Elfogult Istennel kapcsolatban. Egy pap mi legyen, ha ne elfogult Istennel kapcsolatban. Az elfogultság az mindig egy gátja annak, hogy valamit objektívan szemlél, hogy valamiről tényleg egy általános igazságot elmondj, ami nem mindig lehetséges, de az elfogultság az semmiképp sem segít ebben. A negyedik dolog az előítéletekről szól, hogy van-e objektív véleményformálási lehetősége. Ez nekem is nagy kérdésem mindig, és arra jutok, hogy teljesen objektív sose lesz. Ami az egyháznak kinyilatkoztatott igazság, amiben bízhatok. És hogyha ezt próbálom alkalmazni, akkor igenis megítélhetek dolgokat. Kimondhatom valamiről, hogy ez bűn, kimondhatom valamiről, hogy ez erény. Egyház egy objektív igazságot szolgál, de ez még számomra nem alátámasztott. Esetenként kell megvizsgálni, amikor mondasz valamiről valamit, akkor, hogy az igazság, az miért a te igazságod, és nem azt mondani, hogy azért, mert az egyház ilyen, meg az Isten az egyházon keresztül szól, ezért mindenképp hinni kell nekem, ezt esetenként vizsgálom én. Persze tök jó lehet így hinni, én is örülnék, ha hihetnék valamiben, ami ilyen iránytűként szolgál, ehelyett állandóan keresem ezeket a dolgokat, és hajlandó vagyok megváltoztatni a véleményem, és néha felülvizsgálni a hiteimet, a nézeteimet, de szerintem én ezt az irányt szeretem. De a Biblia is egy kétélű fegyver. Lehet mondani, hogy nálam van az objektív igazság, de egy teljesen más ember teljesen más igazságot olvashat ki belőle. És szerintem ez már meg is történt nem egyszer a történelem során, de akár minden nap. Kicsit mindenki beleláthat azt, amit akar, és megtalálja majd benne, ami igazolja őt. És aztán vannak olyan dolgok, amik egyértelműen elavultak, és azt meg szeretjük már így kihagyni, és már nem beszélni róla. A Biblia az egy olyan dolog, amit rengetegféleképpen értelmezhetünk, rengetegféleképpen értelmezünk is. Ezért is nehéz azt mondani, hogy amit én mondok, az objektív igazság, mert meg valószínűleg, hogy lesz egy másik pap is, aki vitatkozik veled, hogy ő nem ezt látja ebben a passzusban például, szerintem. Igen, meg alapból milyen mérce alapján objektív egy igazság? A te szubjektív igazságod alapján. A te szubjektív igazságod az, hogy az egyháznak, Istennek igaza van, és a te szubjektív igazságod alapján azt állíthatod, hogy ez egy objektív igazság, de ezt te döntötted el, és ez egy szubjektív kiinduló pont volt, szerintem. Mert, nem tudom, ezt tanultad, ebben nevelkedtél, stb. Hogyha a világ másik tájára születtél volna, ahol más vallás van, akkor lehet, hogy nagyon máshogy ítélnéd meg, hogy mi az szubjektív saját igazságod, és ezért teljesen más tartanál objektív igazságnak. Valamelyik más vallást, vagy ha nem vallást, akkor ideológiát. Az előítéletek, amiről beszéltem, azok kialakulnak az emberben, mindenkiben kialakulnak, ez evolúciós dolog, aztán néha egy kicsit elburjánzanak, de az ember ezt tudja változtatni, az objektív igazságokat nem igazán, de az a baj ez az egésszel, hogyha az Isten így beszélne hozzánk, hogy ez az igazság, akkor azt mondanám, hogy figyelj, tényleg itt mondta, de hogyha ez az egész egyházokon keresztül, sok-sok emberen keresztül jut már el hozzám, mondjuk mire a templomban eljut hozzám addigra, te értelmezted a Bibliát, amit egy másik ember írt, akinek az Isten mondta. Szóval nagyon sok emberen keresztül megy. Tudjátok, mint ez a sugós játék régen, hogy mondasz egy mondatot, és mire körbeér, már tök mást jelent. Van egy filter mindegyik fülben. Értelmezed azt a mondatot, továbbadod, de nem biztos, hogy ugyanúgy értelmezed. Főleg egy ilyen elvon dolognál, mint ami isteni kinyilatkoztatások. Hogyha Isten közvetlenül beszélne hozzám, akkor elfogadnám ezt az igazságot lehet, de úgy, hogy ez rengeteg emberen keresztül, rengeteg évszázadon, évezreden keresztül jutott el ez az igazság hozzám, úgy már ki tudja, hogy hol veszett el valódi objektív igazság benne. Ádám az ő videójában az ideológiákat emeli ki. Én nem ideológiákban hiszek, hanem Istenben. Azért, mert az ideológiák, Ádám a liberalizmust említi a videójában, leszűkítik a valóságot egyetlen egy dologra, és azt emelik ki, a liberalizmus például a szabadságot. És ezt teszi abszolút értékké. Olyan átfogó világképpel kéne rendelkeznünk, amit a kereszténység biztosít, amely mindent a maga helyére tesz. Nem emel ki dolgokat, legfontosabbá, hanem mindent a maga helyén kezel. Mindenki, aki követ egy ideológiát, ugyanazt el tudná mondani, csak az ő szemszögéből. Mondtam, hogy van pár ideológia, ami kedvesebb nekem, de ezek az ideológiák akkor is kedvesebbek lennének, ha nem léteznének, mint ideológiák, csak vannak ilyen dolgok, mint az egyén szabadsága, amíg másokat nem korlátoz vagy sért. Számomra ez egy kedves gondolat, és hogyha ez csak így magamtól, hogyha ezt valaki csak mondaná nekem, és nem lenne egy ideológia hozzá társítva, akkor is tetszen ez a gondolat. Csak hogyha egy gondolatot nagyon sok ember gondol, akkor már ideológiának is nevezhetik, mint a liberalizmus. Nem rendeltem magam egy ideológiához, hanem egy nézetemhez tudtam rendelni egy ideológiát, és így egyértelműbb, hogy miről beszélek. Fordítva lenne, azt nekem se tetszene, hogy én liberalista vagyok, és ezért minden, amit ők képviselnek, azt én elfogadom. Nem, én azt mondom, hogy én gondolok valamit, és na ehhez például, hogyha a liberalizmus közel áll, hogyha neked ez segít bekategorizálni, mert valószínűleg minden ideológiának megvan a válasza mindenre, ahogy a kereszténységnek is említek, megvan a válasza mindenre, de az nem azt jelenti, hogy akkor már az mindig igaz lesz. És valószínűleg a liberalizmusban is vannak olyan válaszok, ami nekem nem tetszene, ezért nem határozom meg magam teljesen egy ideológia mentén, vagy egy vallás mentén. Isten is valamennyire egy ideológia, a kereszténység is egy ideológia, ő is meghatározott értékrendszerek alapján működik. És ott van például a 10 parancsolat, ami meghatározza, hogy szerinte hogy kéne élni, vagy mi az, amit nem szabad. Ez is egy ideológia valahol, nem? Csak máshogy nevezzük, vallásnak. És azt mondod, hogy a liberalizmus például a szabadságra szűkíti le a dolgokat, valahol igaz, de akkor én is mondhatom, hogy a kereszténység, meg amiket te is mondasz, ez alapján mindig egy dologra szűkíted le a dolgot, Istenre, és arra, hogy az Isten mindent tud. Valahol ez az alapja mindennek, szóval valahol ez is egy dologra szűkíti le a dolgot. Csomószor, amit mondok, az ízlés kérdése, nem szentírás. Így fogalmaz, az nem szentírás. Mi fogalmazom? Én viszont a videóimban szeretnék a szentírásról beszélni, a szentírás véleményét elmondani. Tehát nem a saját véleményemet, hanem a véleményt, Isten véleményét. Mi Isten véleménye erről, arról, amarról. Úgyhogy... Mi Isten véleménye a TikTokról? Én a szentírást azt mint egy kifejezést értettem, nyilván ez egy kifejezés. Te is tudod, én is tudom. Hanem mert amiről beszélek, az Isten véleménye. Az érvelési hibának ez a tekintélyre hivatkozás egyértelműen. A szentírás megint ott van, hogy az lehet, hogy Istennek hiszek, de neked már nem feltétlenül hiszek, mert az, hogy a szentírásból te mit olvasol ki, az a te véleményed arról, hogy Istennek mi a véleménye. És itt már lehet torzítás, úgyhogy ezért, szóval ezt még papként is lehet ismerni, hogy én próbálom értelmezni a Bibliát, de valószínűleg lehet, hogy néha félreértem. Isten legutoljára, elmentek ugye, amikor a Bibliát jóvá hagyták, és azóta van egy verziója, amit használunk, azóta nem nyilatkozott semmilyen modern kérdésben, pedig a világ az folyamatosan változik. Az alapján, a 2000 éves könyv alapján próbáljuk értelmezni, hogy vajon ezt hogy lehet ráhúzni erre a modern problémára, de egyre messzebb kerülünk attól a világtól, amiben ez a Biblia íródott, és egyre nehezebb ráhúzni. Isten véleményét akarom képviselni ezen a csatornán, éppen ezért a saját véleményem, az nem a saját véleményem, hanem az Isten véleménye kell, hogy legyen. És amikor ez a kettő különbözik, akkor ne hallgassatok rám, oké? Okay? Az a baj ezzel, hogy pont a papok kéne, hogy elmondják, hogy mi az Isten véleménye, szóval honnan tudnám én, aki sokkal kevésbé jártas a Bibliában, mint a papok, hogy mi az Isten véleménye? Nehéz tetten érni egy papot, hogy nem az Isten véleményét mondja, miközben én tudom Isten véleményét. És innentől jön az, hogy lehet, hogy tényleg máshogy értelmezzük a Bibliát. Értem, szerintem azzal nincs baj, hogy neked is van véleményed. Szerintem, vagy ez baj, hogyha mondjuk kritikus vagy a Bibliában valamivel szemben. Nem lehetsz kritikus Istennel szemben? Hogy azt mondod, hogy ezt mondjuk, mint magánember nem feltétlenül értek egyet Istennel. Ilyet nem lehet mondani? Nincs olyan... Ez miért olyan szörnyű dolog? De nyilván Istennek mindenben igaza van. Úgyhogy lehet, hogy nem mondhatsz ilyet, de attól még lehet, hogy érezhetsz. Nem, én nem tartom magam művelt embernek. Nem ám! Sőt, nem vagyok művelt. A nyolcadik dolog, amit Ádám kiemel, hogy ő nem nagyon művelt, ha bármi van, ami Isten véleményével ellentétes, és ezt te észreveszed, nyugodtan írd meg kommentben. Amúgy azt nem értem ilyenkor, hogy én, hogyha valaminek utána akarok nézni, akkor ott van az egész világ számomra. Utána olvashatok rengeteg könyvben, az interneten, elmehetek és személyesen meggyőződhetek dolgokról. De hogyha ő utána akar valaminek nézni, akkor csak a Bibliát tudja valamennyire használni, az meg valamennyire véges. Akkora nagy a világ, hogy egyszerűen nem lehet mindenre kielégítő választ találni egy ilyen könyvben. És annyit változott, mióta azt a könyvet kiadták. Szóval az, hogyha valaki kívülről fújja a Bibliát, és mindenre tud valami választ belőle, azt sem feltétlen gondolom, hogy az egy igazság, mert ha csak a Biblia megszüntetnénk minden tudást a világon, és csak a Bibliára próbálnánk építeni, akkor nagy szarba lennénk, mert ha csak a Biblia tudása lenne mindenki fejébe, akkor hát nem lenne se internet, se videó, se semmi, mert egyszerűen nem ad mindenre választ. Lehet, hogy sok mindenre, inkább erkölcsi dolgokra választ lehet benne találni, de nem az egész világra úgy unblock. És vannak olyan erkölcsi dilemmák, amik lehet, hogy 2000 évben még nem betültek föl, és most már itt vannak. Ezért is kicsit nehezére esik a Bibliának választ adni rá. Én sem akarom úgy magam beállítani, mint aki az igazságnak a birtokosa. De azért kicsit úgy tűnt a videó eddig, de jó. De van egy olyan segítőm, aki viszont maga az igazság, Jézus Krisztus. Ezt hogy értelmezzük ezt a mondatot? A Jézus Krisztus maga az igazság. Ezt így be lehet dobni, jól hangzik, de gyakorlati haszna nincs. Ez a kávé finom volt, mert Jézus Krisztus maga az igazság, vagy ez a kávé nem volt finom. Mindegyik mögé oda lehet rakni, és ugyanúgy nincs kapcsolat. Ez egy olyan mondat, amit minden alátámaszt, és mivel minden alátámaszt, ezért semmit nem támaszt alá. És nem szeretném, hogyha a videóimban saját szubjektív kis véleményem hangozna el, hanem szeretném, ha az hangozna el, ami Jézus véleménye, aki maga az igazság, és aki nagyon jól tudja, hogy mi az igazság. Ilyen vallási videókat csinál, hogyha nyilván az Jézus és Isten szavait próbálja nekünk átadni. Ilyen szinten értem ezt a videót, de azt, hogy valamit feltétel nélkül elhiszel, és feltétel nélkül követed, és semmi kritikus gondolkozás nincs benned, még a esélyt se adod meg, hogy egy kicsit máshogy vélekedj a dologról, csak vakon követsz valamit, az nekem mindig furcsa, és nem feltétlen pozitív számomra. Például nekem onnantól lehetne érdekes, amit ő ezek alapján elnyomna, hogy nem feltétlenül ért egy pap mondjuk egyet azzal, ami a Bibliában írva van, az egy érdekes dolog lenne. Csak kihirdeted azt, ami a Bibliában van, azt már csináljuk jó pár ezer éve, igaz, lehet, hogy videóformátumban nem, de pont ezen az érdekes, hogyha valamivel nem értesz egyet, elmondhatod, hogy miért, és hogy próbálod magaddal megértetni azt, hogy miért Istennek van igaza, az egy érdekesebb dolog lenne, de akkor ilyen nem lesz. Ádám azt említi, hogy ő szeretne pénzt a YouTube-ból. Mi? Én szerzetes vagyok. Nincs saját vagyonom. Reklámok jelennek majd meg a videóknál, akkor azt egy jótékony szervezet számára fogom majd felajánlani azt a bevételt, amit ezek hoznak. Jézus azt mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Nagyon korrekt, amit mond. Felajánlja majd szervezeteknek, hogyha keres a YouTube-ból, ez tök korrekt. Itt amit hozzászólnék, Jézus azt mondta, hogy ingyen kaptátok. Ingyen is adjátok. Úgyhogy én ezt az egészet csak azért csinálom, hogy nektek jobb legyen. Én az evangéliumot akarom hirdetni, az pedig pénzért nem lehet. Láttunk már példát, hogy ez nem feltétlenül ingyen történik, csak Isten szeretetéből, mert ingyen nem lehet megélni. Szóval, mint régen volt a tized, most is azért kapnak pénzt az egyházak. Elfogadnak pénzt, körbejár az a pénzgyűjtő dolog. Ő lehet, hogy a YouTube-ból nem kap pénzt, az egyház nem veti meg a pénzt. Ingyen nem épülnek ekkora templomok, búcsú cédulák, ki nem emlékezne rá, hát jó, régen volt, de... Szóval az egyház nem vetette meg a pénzt mindig is. Nyilván ő, mint pap, nem ez a lényeg nála, és ez tök jó. Ő szájából lesz hiteles, lehet, hogy egy ilyen felső egyházi vezető szájából már nem lenne hiteles, mert azért valahol a kereszténység és a vallások is egy rohadt jó biznisz. A vallásokat jobban szeretem, de az egyházak, mihelyt ezek emberi kézbe kerülnek, emberi irányításba, hogy ha rajtuk keresztül vezet az út az Istenhez, onnantól kezdve a hatalomról és a pénzről szól valahol, mert Istennel tudom én kettesben is tartani a kapcsolatot, tudom én magamban olvasni a Bibliát, de az egyházak így valahogy így odaékelődnek, és nem feltétlenül szükségesek szerintem. Inkább mindig is az egyházak ellen szólt az ellenszemben, mint mondjuk a vallások ellen. 12. dologként Ádám azt mondja magáról, hogy ő egy primitív féreg. Azt sem gondoltam, hogy egy pap szájából hallom majd. Adom. Kedves Ádám, ne degradáld le magadat. Jó, most. Én nem vagyok primitív féreg, csak a teki. És egyikőtök se, aki csak nézi ezt a videót. Úgyhogy én azon fogok munkálkodni saját életemben is, és a videók által a ti életetekben is, hogy ez az emberi képmás, amely az Istenre hasonlít, az Isten képe, egyre inkább megnyilvánulhasson is. Kibontakozhasson bennünk. Figyelj, ez teljesen korrekt, célkitűzés a csatornának, úgyhogy én ebben nem fogok belekötni, mert ez tetszett, amit mondott. A jót fogja hirdetni, azt, amit Isten hirdet, nekem ez tetszett, ebben nem kötök bele. Az, hogy a népszerű embereknek elszáll az agyuk. Hát, ez lehet, hogy őt fenyegeti, az ő csatornája népszerű, az enyém még egyáltalán nem. Népszerű a csatornám? Hát figyelj, attól függ, mihez képest. Van, amihez képest a te csatornád is népszerű, van olyan, amihez képest az enyém sem az. Kitartó munkával szerintem simán lehet népszerűbb. Te ettől függetlenül a gőg minden embert veszélyeztet. A gőg az, amit a sátán követett el bűnként, ugye felfuvalkodott. De gőg az nem lehet az, hogy valamire azt mondod, hogy az az általános objektív igazság, amit ti hirdettek? Az is valahogy egy gőg. Csak ha más mondja, akkor gőg, de ha Isten mondja, az objektív igazság. Ez is kicsit furcsa, hogy attól függ, ki mondja, nem az, hogy mit. Ez a gőgnek az útja. Az alázat útja pedig az, hogyha elfogadjuk a helyünket, elfogadjuk azt a helyet, amit az Isten szánt nekünk. Mi az a hely, amit az Isten szánt nekünk? Ezt nehéz így meghatározni, nem? Honnan tudhatnám meg, hogy milyen helyet szánt nekem az Isten? Az ember helye folyamatosan változik, attól függ, hogy mit csinál, mennyi munkát fektet be, mennyire szerencséje van, honnan indult. Ő az, aki miatt hihetsz nekem, méghozzá feltétel nélkül. Találkozunk a következő videónál. Isten áldjon, pápá! Kétes érzéseim vannak a videó után, mert azt mondom, hogy tök jó, hogy az egyház néha fejlődik dolgokban, például magáéba teszi ezt a platformot, mint a YouTube. Szóval ebbe fejlődik, de közben ugyanazokat a nézeteket vallja, ugyanazt a egy igazságot, a megcáfolhatatlan igazságot. Nem úgy érzem, hogy mondandójában meg tud változni az egyház, inkább csak a küllemében tud. Valamit lépniük kell, hogyha relevánsnak akarnak maradni, mert el tudom képzelni, hogy 200-300 év múlva egyszerűen már egy nagyon réteg dolog lesz ez a vallás dolog. Vagy hogyha nem, hogyha a vallás ugyanilyen fontos lesz, akkor meg el tudom képzelni, hogy kinyírjuk egymást, mert a vallások majd egymásnak feszülnek. Meglátjuk, hogy melyik jön be. Kicsit ugyanaz a korlátoltság jön, az egyének gondolatainak teljes kiirtása, társadalomra nem tud érdemben reflektálni, a társadalmi változásokra, a mai trendekre. Az átvívő közeget próbálja fejleszteni, de közben az üzenet az nem igazodik ahhoz, ami ma megy a világban. Nincsenek már válaszai mai dolgokra, egyre nehezebben tud az egyház a mai dolgokra reflektálni, azt érzem. Hangzatos lehetett, amiket mondod, de semmit nem tudtam megfogni belőle, semmit nem tudtam így leszűrni az életembe, amit így hozzáadott. De valószínűleg ez egy ilyen összefoglalóbb videó volt, az enyém sem feltétlen olyan volt. Inkább az lett az érdekes, hogy érdemi társadalmi kérdésekre mit tud válaszolni az egyház, és vajon az mennyire lesz releváns. De ez majd a következő években, évszázadokban eldől. Vallásra egy csomószor a Dunning-Kruger effektus jut eszembe. Ugye az a görbe, amiről egy külön részt is szenteltünk a 6 lépésen. Valamihez nem értesz, akkor nagyon magabiztos vagy. És aztán minél jobban értesz valamihez, annál kevésbé leszel magabiztos, mert annál jobban rájössz, hogy mennyi dolgot nem tudsz az adott témáról. És a vallás mindig úgy érzem, hogy ennek a görbének a tetején van, amikor még nem nagyon ért a dolgokhoz, de már nagyon magabiztos. Ez mindig furcsa, hogyha valaki azt mondja, hogy itt az igazság, ez a tuti, akkor inkább az van bennem, hogy valószínűleg azért, mert nem mélyedett el egyik témában se igazán a vallás. Ezért gondolja, hogy mindent jobban tud. Sokkal szimpatikusabb lenne egy vallás, ami kétkedik, ami keresi a válaszokat, ami tud változni, mint amilyen berögzött dolgokat mond évezredeken keresztül, és nem tud alkalmazkodni, nincs semmi önkritikája. De, hogy a videóról is beszéljünk, a videó szerintem korrekt volt, elmondta az érveit, személyeskedés nélkül, én is mindig ennek a híve vagyok. Laci atya szimpatikus volt, jól beszélt, prédikátor ez el is várható, de a hangvin is jó volt, a képnek is tetszett ez a letisztultsága, tetszik ez a puritánság, ez szerintem illik az egyházhoz. Úgyhogy a videóban nem volt gond, szerintem ti sem menjetek át és záprozzátok el a hülyeségeitekkel, mert ő se kíváncsi rájuk. Értelmes diskurzusokat hát bátorítok, nem az, hogy átmész, diszlájkolod, utálod, nem. Katolikustól sem azt várom itt a komment szekcióban, hogy most utáljon, azért mert más a véleményem. Próbáltam én is a tőlem telhető legértelmesebben átadni, lehet, hogy lehetett volna még jobban, de most erre telt ebben a depis időben. Azt mondom, hogy ez egy korrekt csatorna, én szerintem még követni fogom, mert attól, hogy nem értek vele egyet, attól érdekel, hogy mondjuk mit mond konkrétabb témákról, megfoghatóbb témákról. Szerintem a formátumot is tök jól kitalálta, hogy az enyémre reflektál. Bár, ahogy a mondandó pont az volt valahol, hogy szerintem nem baj, hogy valaki kételkedik, nem baj, hogyha valaki változik. Számomra az hitelesebb, mint az, hogy valakinek mindig igaza van. De ez már egyéni vélemény, attól még adtam ezt a videót, úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Isten áldjon mindenkit, és holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super